Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Над полем, над шырокім прасцягам нячутна плыў ранак. На прыдарожнай траве ў вясёлых пялёстках рамонкаў, на пляскатых лісцях трыпутніку, на белых галоўках дзьмухаўцу абапал дарогі густа туманіліся кроплі расы. Стаяла такая цішыня, што ў ёй было чуваць, як побач устрывожаныя крокамі алены з ясным шэлестам ападаюць расінкі. Калі добра сягоння пастараемся, можа, як-небудзь заўтра да вечара ўправімся, так думала Алена. Пухлые, падобныя да дзіцячых вусны, задрыжалі ад крыўды. Пазней за ўсіх. Першая пачала працаваць жняярка. Пры жняярцы была Вольга, якая нікому за ленінай брыгадзе не саступала гэтага месца. Яна лічылася ў брыгадзіра за самага стараннага, спрактыкаванага жнеера. Усё, што не даручалі, Вольга рабіла акуратна. Разам з Аленай яна шчыра перажывала ўсе брыгадныя непаладкі. Пры жняярцы ішлі калгасніцы з вольчынага звяна. Жанчыны збіраліся дружна і адразу браліся за працу. Неба спакваля яснела. Радуючыся, што надвор'е правіцца, Алена праверыла, ці ўсе прыйшлі. Было 44 чалавекі. Больш, як у іншыя дні, бо прыйшло некалькі калгасніц, якія звычайна не хадзілі на жніво. Чацвёра падлеткаў дзяўчат, што жалі ўпершыню, яны трымаліся між дарослых нясмела, нязвычна, як навічкі ў школе. Алена адвяла ім асобны ўчастак і назначыла старшую. Да іх далучылася бабка Прося, сухая, маўклівая, строгая жанчына, дзе ў яе гады раўняцца з маладымі жнеямі. У іншыя дні бабка сядзела сабе пры хаце да глядзела ўнука, а сёння дзіця аддала ў яслі і таксама прыйшла на поле працаваць. Мужчыны хлопцаў, а іх было 9, Алена накіравала вазіць снапы. Потым, як ужо ўсе пачалі працаваць, прыйшоў Васіль Скорак, вольчын чалавек. Каўнер яго даматканай льняной сарочкі, старанна вышыты Вольгаю, быў шырока расхрыстаны. Пусты правы рукаў, каб не матляўся, Васіль засунуў з ніжняга краю за тонкі скураны паясок, што слабка перахопліваў сарочку. Пры наступленні на Мінск Васілю, які быў у той час мінамётчыкам гвардзейскай часці, асколкам з нямецкага снарада адарвала па плячо правую руку. Вярнуўшыся ў калгас, ён стаў працаваць агародным вартаўніком. Як агародны вартаўнік, Васіль не меў дачынення да алененай брыгады, але ён разам з Вольгаю вельмі перажываў брыгадныя нелады. «Ну што, прымаеце ў памочнікі?» Голас у Васіля басавіты, моцны. Яго ў сяле за гэта жартам называюць трубою. Некалькі жанчын цікаўна зірнулі на яго. «Ну што, прымаеце?» «Чаго ж маўчыце?» «Ну чаму ж не прыняць?» «Калі ласка?» – адказала нейкая з жанчын. «Куды яго такога нездаляшчага?» – наўмысна запярэчыла Алена, хоць у душы радавалася прыходу Васіля. «Хто нездаляшчы?» – весело адгукнуўся Васіль, калі ён любіў жарты. «Я, ты б, мілая, лепей спытала маю Вольгу. Яна вунь там на жняярцы сядзіць. Яна табе сказала б, які я нездаляшчы». І ён раптам схапіў Алену за стан і прыцягнуў да сябе. Алена ўперлася рукамі, паспрабавала вырвацца, але дзе там? Васілёва рука як жалезны абруч. «Ну што, нездаляшчы?» – з пераможнай усмешкай сказаў Васіль, адпускаючы Алену. Тая, заружавеўшы ад супраціўлення, лагодна усміхаючыся пухлымі губамі, развязвала змятую хустку, каб паправіць ускалмачаныя валасы. Жанчыны весела падсмеіваліся за Лены к пілі. «Дык то адно з бабай управіцца, а гэта другое рабіць», – не здавалася Алена. «А як жа ж агарод? Там же свінні, націнне натаўкуць, ці вераб'і выдзеў будь каноплі без цябе, вераб'іны ты начальнік», – сказала Лізавета. «Не выдзеў будь, яны ў мяне свядомыя», – пажартаваў зноў Васіль, потым схаваўшы усмішку, сказаў сур'ёзна. «Там літка моя засталася». І ён пайшоў зносіць снапы у бабкі. «Калекі хлеб зарабляюць, а мой гуляе. Ну, чакай, абібок, чакай, катаржнік, я табе не дарую». Тётка Маланя касцістаю чапістай рукой захапіла поўную жменю аўсяных сцяблоў і парывіста са злосцю рызанула сярпом. «Я табе не дарую». І ў нейкі міг у лагоднай сінечы між разарваных воблакаў зазіхацела сонца, і поле адразу радасна заззяла. Зямля пачала прыкметна параваць і сохнуць, дыхнула гарачынёй. Далятае зводдалек прыгавіты клёкат жняяркі. Ён нібы падганяе коней, жнеера, вязальшчыц. Жняярка ідзе спорна, кладзе за сабою шапаткія абярэмкі спелых сцяблін. Жанкі, што працуюць там, спяшаюцца, стараюцца не адстаць. Гарачы едкі пот, сплываючы з лбам, засцілае вочы. Толькі б паспець у час, толькі б хутчэй звязаць снапы. І раптам клёкат ціхні, нібы адсечаны адным махам, прыкра звініць, шалясціць непрывычная цішыня. Алена ўстрывожана выпростваецца, глядзіць туды. Жня ярка стаіць нерухома, з ускінутымі крыльямі, што паднімаюцца над аўсом, машына здалёк нагадвае нейкага вялізнага матыля. Алена бачыць, Вольга саскочыла з сядзення і бяжыць наперад, чамусьці прыглядаючыся да аўса. Прабегла метраў 100, спынілася, зноў паглядзела наперад. «Што ж там такое?» Не терпіцца хутчэй даведацца алені, чаму сталі? Неўзабаве Вольга, устрывожаная, з панурым тварам падышла да брыгадзіра. «Што там у цябе?» – спытала Алена. «Авёс ад перастою паламаўся? Не можна жаць». «Паламаўся? А многа яго?» – спытала Алена. «Сотак 10, увесь той узгорак», – адказала Вольга. «Абміні, а я з жанкамі сажну. Ідзі». Вольга не чула апошніх слоў Алены. Яна наўпрасткі пабегла да жняяркі. Жняярка зноў пачынае стракатаць. Аднак Алена не спакайнее. Трывожная вестка, прынесеная Вольгаю, зноў абуджае горкія назольныя думкі. Спазніліся. Заўтра трэба хоць уночы рабіць, але скончыць. Трэба рабіць, не трацячы дарэмна ні хвіліны, спяшацца. А тут раптам Маланя, нібы знарок насуперак касцістай, учэпістай рукой шмаргае Алену за спадніцу. «Глядзі, Аленка, а што там за працэсія?» Алена непрыхільна падумала, вот няшчасце яшчэ, жалаб, пра жніво больш думала б, чым попусту па баках сарок лавіць. «Глядзі, ды глядзі, такая непаседа, быццам маладая». «Нечыга мне, тётка Маланя, туды глядзець!» «А не, рыбка, паглядзі!» Не адстала голасам, поўным здзіўлення і зацікаўленасці, сказала Маланя. Алена выпрасталася і зірнула на дарогу. Вольная рука, якая яна была, падняла, каб сцерці з твару пот не з паддзеўкі застыла. Алена ўбачыла на дарозе жанчын, якія паволі набліжаліся сюды. «Няўжо яны да нас?» Жанчыны ішлі наўпрасткі па ржышчы гаманлівым нястройным гуртам, рознаапранутым і шматгалосым. Сярпоў, што яны неслі на плячах і ў руках, час ад часу з зыркім бляскам біла сонца. «Яны жаць ідуць!» выказаў нехта ў голас думку. «Не інакш жаць, сярпы на плячах. Яны ж да нас ідуць, жанкі! Гэта ж Насціна брыгада! Не, Коржыкава брыгада, вон жа Агата! Гэта памагаць, мабыць, ідуць!» І тут нечакана ў рознагалосіцу узрушаных радасных воклічаў меркаванняў уварваўся зычны Маланін голас. «Не трэба нам іхняй помачы!» На нейкі час усе сціхлі. «Чаму ж гэта не трэба? Няхай папрацуюць, хутчэй скончым», – запярэчыла Лізавета. І некалькі галасоў падтрымалі яе. «А я кажу, не трэба», – настойвала старая Маланя. «Мы і адны справімся». Жанкі між тым падыходзілі гамонячы. Добра ўсе бачылі, што ў натоўпе пераважна былі калгасніцы з Насцінай брыгады. Яны ішлі разам са сваім брыгадзірам. Некалькі жней прыслала і брыгада Коржыка. У Коржыка жаць заставалася няшмат, яму даволі было і паловы брыгады, і ён, ведаючы, што Аленіна брыгада адстае, прыслаў частку жней сюды. «Дзень добры, жанкі!» загучалі на перабой галасы гасцей, калі яны прыблізіліся. «Добры дзень! Ці будзем на парозе стаяць, ці можа за стол папросіце?» – пажартаваў нехта з гасцей. Лізавета адказала ў тон: «Ну, калі з добрай навіной за стол, ды яшчэ на кут пасадзім!» «Бачыце, колькі яны зрабілі, пакуль мы збіраліся!» – падышоўшы з захапленнем прамовіла Васіліна, смуглая з ласкавымі чорнымі вачыма жанчына ў сіні сацінавай кофце, адна з тых, што ўчора прасілася дапамагчы. «Мусіць, ні свет, ні зара прыйшлі сюды. От як стараюцца, нават брыгадзір з сярпом», – сказала яна далей, звяртаючыся да сваіх таварышак. «Тут жанкі увішныя, як мурашкі». Гэта былі словы добрыя, спагадлівыя. Жней з брыгады Алены сталі па-сяброўску вітацца, нібы вецер лагодны павеяў. Шчырыя словы суцішылі прыкрую насцярожнасць, якая не пакідала Алену з дня спрэчкі за жняярку. Жанкі пачалі па-таварыску гаманіць між сабою. Гледзячы на іх, нельга было бы падумаць, што між брыгадамі нядаўна быў нейкі нялад. Хоць гэта быў пакуль пачатак звароту добрай дружбы, але і ён радаваў Алену. Значыць, і ў трэцій брыгадзе шмат хто думалася, верылася ёй, не лічыў яе вінаватай. І Алена, адразу ўзрадаваная, гатова была забыць усе свае крыўды. Добрая ад прыроды, яна не ўмела злавацца. «Напрацаваліся? А як жа?» – буркліва праз некаторы час адказала жанчыне Маланя. «Не тое, што вы, абібокі, у поўдзень збірайцеся!» «Цётка Маланя!» – Лізавета з дакорам тузанула Маланню за рукаў. «Што, цётка Маланя? Хіба ж я не праўду, ягадка, кажу?» Жанчына з чорнымі вачыма не пакрыўдзілася. «Гэта мы, абібокі!» – звярнула яна Маланні на словы на жарт. «А мы вось зараз пакажам, якія мы абібокі. Праўда, жанкі?» Настя падышла да Алены, спакойная, упэўненая, як заўсёды. «Ну, пакажы дзяжаць», – сказала яна. І Алена павяла яе на правы край загона. Ігнат доўга не мог дадумацца да чаго-небудзь пэўнага. Пасля таго, як Гардзей, кінуўшы страшныя словы, выйшаў з хаты, Ігнат чым больш думаў, тым больш упэўніваўся ў тым, што заўтрашні дзень яго чорны. Ён імкнуўся выбрацца з заплытаных ходаў панурых думак, але нязменна вяртаўся да таго месца, адкуль пачынаў. Было толькі два шляхі. Адзін, які прапанаваў шкробат, а другі той, на які вяло Ігната яго сумленне. Сядзець без справы з такімі думкамі было нялёгка. Ігнат бадзяўся то па агароду, то па вуліцы, не знаходзячы месца. Thank you. Так, было толькі два шляхі. Зрабіць тое, чаго дабіваўся Гардзей, Ігнат не хацеў. Але боязь ганьбы і пакарання пасля Гардзеевых слоў, як цень усюды валаклася пры думках Ігната. Яна непакоіла Ігната, прымушала яго вяртацца назад, думаць, шукаць якога-небудзь нявызнанага, беспакутнага шляху. Такім чынам, шукаючы выйсця, не знаходзячы яго, Ігнат не адзін раз успомніў нечаканы прыход Вольгі і неаднойчы пашкадаваў, што няветліва з ёю абышоўся. Яна ж прыйшла сама, запрасіла на работу, прыйшла да яго як да паважанага чалавека, бо абы каго на працу не запрашаюць жа. Калі б пайшоў, не было б гэтай ненавіснай размовы з Гардзеем. На наступны дзень перад абедам Гардзей прыйшоў да Ігната зноў. Прывітаўся за руку, зірнуў на Ігната. Не зірнуў, а нібы наскрозь працяў чалавека, хаваючы адначас ад яго сваю ўважлівасць. Шкробат спаткаў недобразычлівы позірк. Можа, цэлую гадзіну ён знарок, не зважаючы на непрыхільнасць Ігната, плявузгаў пра розныя дробязі. А гаспадар то садзіўся за стол, то падымаўся і неспакойнымі, хоць і павольнымі крокамі тупаў па хаце. Знянацку нібы прачнуўшыся, Гардзей здзіўленымі спагадлівымі вачыма паглядзеў на Ігната і сумеўся. «Ты што ж гэта нахохліўся?» І ён раптам наўмысна засмяяўся, міргаючы вокам, трусучы буйным не па росту тварам. «Ай, думаеш, думаеш, аб чым гэта? Ой, я ўжо даўно забыўся. Пажартаваў я, дурань. Хіба ж можна такое падумаць сур'ёзна? Дурань ты, дзівак, чалавек, от пасмейся з табою!» Падышоў і важкай далонню пастукаў па плячы. «Ты малайчына, Ігнатка, от і я такі ж, жартаваў я. Ты разумны чалавек, Ігнатка, добры, свой чалавек. Да ўпадобы ты мне, ей Богу, да ўпадобы, будзем сябрамі. Дурань ты, дурань, дзівак, чалавек, што пра мяне падумаў? От пасмейся з табою!» І ён паціснуў руку, сабраўся нібы ісці, вярнуўся і, нахіліўшыся да вуха Ігната, так што скронь таго калоў, зарослы рудой пасівелай шчацінаю падбародак, прашаптаў. «Дык пра тое, пра турму, ты не думай, я не скажу нікому». У Ігната адразу нібы гара з плеч звалілася. На твары выступілі белыя, халодныя, падобныя на гарошынкі кроплі поту. «Жартаваў?» – здзіўлена выдухнуў Ігнат. «А я дурны чалавек, галаву ламаў. От пажартуй з табою. Ой, дзівак жа ты, ейбо!» – адказаў Гардзей. «Дзівак», – паўтарыў Ігнат. «Такі, мусіць, праўда, дзівак?» Але калі Гардзей выйшаў, непакой зноў вярнуўся да Ігната. «Так ты жартуеш? кепскія жарты твае гардзей. І цяжкі трывожны ўспамін, што застаўся на душы, не хацеў пакідаць Ігната. Лепш далей ад цябе хадзіць. Так вырашыў Ігнат. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.